namn, det blir aldrig trist. Jag älskar se mitt namn i tryck. Det ger mig liv, det gör mig trygg. Stort och smått, alltid lika gott. Min bilbajla är så jävla hot. Jag älskar att se mitt namn i tryck. Jag säljer bitar, styck för styck, av mig själv varje dag. Jag är jävligt svag, för vart tryck bevis på att jag är jag. Jag älskar se mitt namn i tryck. Jag vet hur jag får dig på rygg. Mitt namn i tryck, alltid snabba ryck. Mitt namn i tryck är så jävla snyggt. Taximod, dukat bord, pressens hod, sprutar ord. Om man lär, snabb affär, karriär om det bär. Det var inte någon nick, för jag älskar att se mitt namn i